Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Według Prawa i Sprawiedliwości to Polacy mają prawo decydować, kiedy pójdą na emeryturę. By odstraszyć agresora, granica z Białorusią będzie dodatkowo wzmocniona. Tej nocy na niebie prawdziwy spektakl czeka nas, deszcz spadających gwiazd. Prawo i Sprawiedliwość podało treść drugiego pytania w referendum, które ma odbyć się razem z wyborami 15 października. Brzmi ono: czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego? W nagraniu w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło wskazała na hipokryzję liderów Platformy Obywatelskiej, którzy zarzekali się publicznie, że Polacy nie będą pracować dłużej. PiS i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali pracować im prawie do śmierci. Tak samo o mężczyznom. Nie ma potrzeby podnoszenia wieku, można stworzyć możliwość wyboru. Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Kłamali więc w tej sprawie. Kolejne pytanie referendalne. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy. Mimo że opozycja bagatelizuje sens referendum, poseł Kukiz 15 Rosław Sachajko podkreślał na antenie Polskiego Radia 24, dlaczego udział w referendum jest tak ważny. Zgodnie z polską konstytucją, jeżeli pójdzie do referendum ponad 50% Polaków, to referendum będzie wiążące. Już nie będzie można tymi obietnicami sobie szafować. Nie będzie można ich złamać. I dlatego jest ważne, żeby pójść do tego referendum. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzeć 17 sierpnia. By odstraszyć agresora, granica z Białorusią będzie dodatkowo wzmocniona. W Czarnej Białostockiej powstanie jednostka wojskowa, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak podczas pikniku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. To właśnie tu w Czarnej Białostockiej będzie się mieściła jednostka z pułku rozpoznawczego, ale także będą wojska obrony terytorialnej, a więc żołnierze WOT-u również będą stacjonowali tu w Czarnej Białostockiej. Czarna Białostocka to jedna z wielu jednostek, które są albo odtwarzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, albo budowane w województwie podlaskim. Granica z Białorusią zostanie dodatkowo wzmocniona o kolejnych żołnierzy w ramach nowej operacji RENGAF. Operacja ma charakter szkoleniowo-obronny. Alarm na wieży Eiffla. Obsługa i turyści zostali ewakuowani. Policja wprowadziła środki ostrożności w związku z zagrożeniem bombowym. Po sprawdzeniu przez służby okazało się, że alarm był fałszywy. Wieża odwiedza rocznie niemal 7 milionów turystów. Do ostatniej ewakuacji wieży Eiffla doszło 4 lata temu, gdy zauważono mężczyznę wspinającego się po zewnętrznej ścianie budowli. Mówią o nich cud natury i trudno się nie zgodzić. W Janowie Podlaskim trwa narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi. Swoje walory prezentują dziś klacze z państwowych i prywatnych stadnin. Ocenia je międzynarodowe jury, a publiczność nie może wyjść z zachwytu. Same konie, jest to rzeczywiście cud natury. Jest to to coś, co sprawia, że można patrzeć nieustannie, jak zwierzę potrafi współpracować z człowiekiem, jak te ruchy są z jednej strony majestatyczne, z drugiej strony bardzo delikatne. I to sprawia właśnie, że chcemy tu być. Najwyżej ocenione konie powalczą jutro o tytuły czempionów. Po czempionatach odbędzie się słynna aukcja koni arabskich Pride of Poland. A tej nocy warto spojrzeć w niebo. To będzie noc roju Perseidów, potocznie zwanych spadającymi gwiazdami. Choć faktycznie to, co widzimy, to pozostałości komety, która odwiedza okolice naszej orbity raz na ponad 100 lat. Najwięcej spadających gwiazd zobaczymy w drugiej części nocy, czyli od północy do świtu, mówi astronom dr Piotr Witek. Najlepiej obserwować je gołym okiem. Jeśli spróbujemy użyć jakiegoś sprzętu optycznego, to duża szansa, że nie złapiemy wielu spadających gwiazd, ponieważ one pojawiają się w różnych częściach nieba, wokół radiantu, przeważnie wcale nie tak blisko niego. Patrując się w jeden obszar nieba, łatwo przegapimy to, co dzieje się w innym. To, co jest konieczne, to możliwie ciemne niebo. Im mniej sztucznych świateł przeszkadza nam oglądać, tym więcej zobaczymy słabszych zjawisk. A że tej nocy niebo nad Polską ma być pozbawione chmur, czeka nas wspaniały spektakl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Krzysztof Oniewski. I sporo piłki w tym serwisie. W związku z tym, że koszula zawsze bliższa ciału, najpierw PKO Ekstraklasa. Za nami pierwsze z trzech zaplanowanych na dziś spotkań czwartej kolejki. Stal w Mielcu przed chwilą zakończyła spotkanie ze Śląskiem Wrocław i wygrała je 3-1. O 17.30 pierwszy gwizdek sędziego w Kielcach. Korona zmierzy się z notującym fatalny początek sezonu Górnikiem Zabrze. A wydarzeniem całej kolejki są derby Łodzi na poziomie Ekstraklasy, rozgrywane po 11-letniej przerwie gospodarzem Widzew. A posłuchamy trenera gości, mówi szkoleniowiec ŁKS-u Kazimierz Moskala. Akurat derby Łodzi to są takie jedne z bardziej gorętszych chyba i oczekiwanych. Do derbów w pierwszej lidze jakoś nie przywiązywałem takiej dużej wagi, ale mówiłem zawsze, że derby w Ekstraklasie z Widzewem, no to myślę, że jest to coś, na co czeka nie tylko Łódź, ale myślę, że i duża część Polski. Początek derbów Łodzi na stadionie przy Alei Piłsudskiego o 20:00. Teraz futbolowe salony i oficjalne potwierdzenie dwóch spodziewanych i mówiąc kolokwialnie grubych transferów. Ousmane Dembele za 50 milionów euro został zawodnikiem Paris Saint-Germain. Ostatnie 6 lat spędził w Barcelonie. Harry Kane w Tottenhamie był od 16 roku życia i za ponad 100 milionów, 100 gwarantowane. Ewentualne 20 w bonusach przenosi się do Bayernu Monachium i zobaczymy, jak wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. W Anglii w trakcie pierwsza kolejka najlepszej ligi na świecie, Premier League. Wicemistrz kraju Arsenal nie bez kłopotów, ale zdążył już 2-1 grać Nottingham. O piłce nożnej kobiet mówimy rzadko, ale pamiętamy, że Mundial Pań wchodzi w decydującą fazę. Dziś poznaliśmy drugą parę półfinałową. Stworzą ją gospodynie Mistrzostw Świata, Australijki po zwycięstwie w rzutach karnych z Francuzkami i Angielki, które 2-1 pokonały Kolumbijki. Wczoraj awans wywalczyły Hiszpanki i Szwedki. Półfinały we wtorek i środę. Dziś i to już niedługo, bo od 18.30 znów w akcji zobaczymy Igę Świątek. Jej półfinałową rywalką na turnieju WTA w Montrealu będzie Amerykanka Jessica Pegula. Gra dość stabilnie, no nie ma tu fajerwerków, ale dobrze się to ogląda. Nie widać, powiem szczerze, mimo tego, że to są trzy setówki, żeby te mecze się miały przegrać. Jestem pełen optymizmu, uważam, patrząc jeszcze po formie pozostałych zawodniczek, że będą musiały bardziej szukać, a nasza już powolutku ma. Tak, dotychczasowe mecze Świątek w Montrealu w perspektywie wielkoszlemowego US Open ocenił trener tenisa Michał Gawłowski, a znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. A dziś nad wschodnią połową kraju dużo słońca, na zachodzie nieco więcej chmur i tam może popadać, a temperatura będzie się wahać od 28 stopni na wschodzie Polski do 30 na zachodzie. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo. Tu twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl.

świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, nie, nie, nie macie władzy, hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie, hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, na świecie. Minut po godzinie 17. No, jeszcze trochę trzeba poczekać na ten gwiezdny spektakl. Słyszeli Państwo w naszym serwisie informacyjnym. Noc spadających gwiazd przed nami. Czym one tak naprawdę są? Perseidy napotykające atmosferę Ziemi wlatują w nią z prędkością prawie 60 km na sekundę. No to jest ponad 7 razy większa prędkość niż ta, którą mają pojazdy wracające z orbity na Ziemię. W przypadku meteoroidów o rozmiarze większym niż kilka centymetrów w trakcie przelotu przez atmosferę zachodzi podobne zjawisko jak w przypadku lądowania takiego pojazdu kosmicznego. Następuje sprężenie, silne rozgrzanie się powietrza przed lecącym meteoroidem, a także stopniowe zdzieranie kolejnych jego warstw. Powierzchnia meteoroidu nagrzewa się do nawet kilku tysięcy stopni Celsjusza, co pobudza ją do świecenia. No i to jest to, co widzimy tak naprawdę. Te mniejsze meteoroidy rozgrzewają się w wyniku tarcia. Przelatujący meteoroid pozostawia smugę zjonizowanych gazów atmosferycznych, które również świecą, a sam ostatecznie wyparowuje. Stopniowo zanikający ten świetlny ślad w atmosferze pozostawiany przez meteoroid nazywa się właśnie meteorem. Duże meteoroidy w trakcie przelotu mogą ulec też gwałtownemu rozpadowi, zanim ostatecznie znikną, co dodatkowo zwiększa ich jasność, a także może wywoływać efekty dźwiękowe. Te najjaśniejsze meteory, czyli tak zwane bolidy w przypadku Perseidów są wyjątkowo częste. No i jeśli obiekt jest na tyle duży, że zdoła dotrzeć do powierzchni Ziemi, no to po upadku jest nazywany właśnie meteorytem. Meteory mają różne kolory, na które wpływa między innymi ich skład chemiczny, skład substancji, z których zbudowany jest dany meteoroid. Perseidy mogą być zielone, fioletowe, różowe, pomarańczowe i białe, co świadczy o obecności wapnia, sodu, magnezu, krzemu albo żelaza. Kolor może się zmieniać na całej długości meteoru, no bo przecież ta grudka zbudowana może być z różnych substancji, z różnych ich kombinacji. A więc czeka nas, proszę Państwa, gwiezdny spektakl i to w kolorze. Proszę przygotować odpowiednią ilość kolorowych życzeń. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing back. Program Trzeci Polskiego Radia. wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Miłość. 27 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, na pewno wysłyszeli Państwo to niejednokrotnie, że w tym roku wszystko jest jakoś inaczej. Inaczej z tą pogodą się układa, inaczej z upałami, inaczej z tymi okresami chłodu, które też obserwujemy. No i z bocianami też jest podobnie. Odlatują wcześniej niż zwykle. W wielu bocianich gniazdach nie ma już młodych, odleciały tydzień temu, ale ich rodzice jeszcze jeden lub dwa tygodnie poczekają z odlotem, odpoczywając w ciszy opuszczonego gniazda. W tym roku młodych jest dużo, choć ptaki przyleciały później, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z trudnych do wyjaśnienia dla badaczy przyczyn bociany zwijają się około 10 dni albo i dwa tygodnie wcześniej niż normalna średnia długoterminowa. Jeszcze niedawno bardzo trudno było ustalić datę odlotu bocianów. Na szczęście pojawiają się coraz lepsze metody, do których z pewnością należy stosowanie nadajników GPS. To dzięki tej metodzie wiemy, iż ten rok jest wyjątkowy. Tak stwierdza z kolei profesor Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dawniej sądzono, że ptasie rodziny odlatują razem, a młode uczą się wędrówki od dorosłych. A jednak młodsze, te takie o szaro-pomarańczowym zabarwieniu dzioba i nóg, mobilizują się sporo wcześniej do odlotu niż te starsze. O intensywnym, te starsze bociany o takim intensywnym nasyceniu czerwienią dziobów. Rodzeństwo niekoniecznie wędruje razem. W pierwszej kolejności odlatują jednak dorosłe ptaki, które nie miały lęgów lub je utraciły. Zazwyczaj przez drapieżniki, walki z innymi bocianami lub przez pogodę. No i różne przyczyny losowe, jakiś upadek, jakaś burza z gradobiciem, no jakieś nieszczęście w gnieździe. W tym roku wszystko jest inaczej. Bociany przyleciały późno, ale bardzo sprawnie wykonały swoją rodzicielską pracę. Liczba młodych w wielu miejscach Polski jest ponadprzeciętna i wszelkie pesymistyczne wizje z początku sezonu lęgowego zdecydowanie się nie sprawdziły. Cure w audycji Trzymaj z Trójką. Proszę Państwa, muzyczna pareczka klasyczna nie zawsze musi pojawiać się na koniec godziny i tak właśnie jest w tym przypadku. Kto słuchał choćby godzinę temu, ten wie doskonale, o co chodzi w tej zabawie. Kto nie wie, już wyjaśniam. To jest taka muzyczna zabawa, w której chodzi po prostu o sprawdzenie samego siebie i odgadnięcie, kto i co śpiewa i gra. Utwory, które Państwo doskonale znają i rozpoznają zawsze i wszędzie, zapowiadanie ich byłoby pewną nadgorliwością z mojej strony, więc ot taka po prostu niezobowiązująca zabawa. Proszę zabawić się zatem z nami dla własnej satysfakcji. Dwa klasyki będą, najpierw polski, potem zagraniczny. No i cóż, my gramy, Państwo odgadują. Polskiego Radia. Hello, you fool, I love you. In a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says hello. Together, could never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, cause it all begins again when it ends. And we're all magic friends. Magic friends. She says hello. Muzyczna pereczka klasyczna, sprawdzam. No tak, oczywiście Roxette i Joyride to przed chwilą, a wcześniej Drzwi i zespół ONA. Trójka dziś w gwiazdach buja. Sprawdzamy, co może nas czekać tej nocy, no bo wiadomo, gwiezdny spektakl na niebie, noc spadających gwiazd. I to taki leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania. Jak się okazuje, ten spektakl będzie można zaobserwować również w radiu. I teraz... Jak to z tym pytaniem zwracam się do Krzysztofa Sagana? Krzysztof Sagan to na co dzień nasz człowiek zza szyby, nasz radiowy realizator, ale fizyk z wykształcenia. Jak to jest, że to, co będzie się działo na niebie, może wpłynąć jakoś na to, co będzie się działo w radiu? Nie używam przenośni, tutaj dosłownie. Dosłownie w radiu, tak, bo to jest, działa to w ten sposób, że to, co my widzimy, czyli tę smugę, która jest na niebie, no to owszem, ładny widok, tak, kolorowo, jak mówiliśmy wcześniej. Natomiast to ma też swoje konsekwencje, jeśli chodzi o pewne zjawiska elektryczne. Nie będę tutaj może wchodził w szczegóły, powiem tylko takie skomplikowane słowo, jonizacja. Tak, to wspominałem, tak. Jonizuje się ta strefa atmosfery, przez którą przelatuje. Tak. Meteoroid. O. I jonizacja powoduje, że fala radiowa, która wychodzi z anteny, odbija się od tego miejsca w atmosferze, no i ponownie trafia do nas na Ziemię, przy czym no już nie w zasięgu optycznym anteny, czyli te powiedzmy tam w przypadku UKF-u około 100 kilometrów, tylko potrafi to trafić tysiące kilometrów dalej. Więc kiedy podczas deszczu meteorów mamy włączony odbiornik radiowy, no najlepiej na taką pustą, szumiącą częstotliwość, to może nagle się okazać, że ona nie jest pusta. Że ona nie jest pusta, tylko takie trwające, powiedzmy, sekundę, ułamek sekundy, sygnały, czasem muzyki, czasem jakiegoś obcego słowa nam się pojawiają. Czyli takie przebłyski eteru. Takie przebłyski, tak, a też dzięki technice, dzięki temu, że funkcjonuje system RTS na UKF-ie, no to niejednokrotnie jesteśmy w stanie nawet odczytać, co to była za stacja. Jak wiemy, co to była za stacja, możemy sprawdzić, w jakim ona kraju nadaje, na tej częstotliwości, w jakim mieście. No i potem to już możemy sobie połączyć kreski, wiedząc mniej więcej, że kąt padania jest równy kątowi odbicia, na jakiej wysokości ten meteor tam wpadał, no my jesteśmy w stanie sobie wyznaczyć tę trasę, który to był z tych, co widzieliśmy za oknem. Ty opowiadasz o UKF-ie, o farach UKF, a czy w przypadku odbiorników cyfrowych też może być takie zjawisko? No tam jest to już trudniejsze do zaobserwowania, ponieważ w przypadku Radia DAB+, potrzebujemy mieć odbiór całego multiplexu, który zawiera kilkanaście stacji, a w momencie, kiedy to trwa przez sekundę, no to odbiornik może nie być w stanie tego zarejestrować, że tak powiem, że no, może nie zdążyć zapisać w pamięci tych stacji, które przez tę sekundę mu się pojawiły. No, w przypadku analogu tutaj polegamy na naszych uszach, tak? I nawet jeśli ten sygnał RDS się nie pojawi, no to usłyszymy takie krótkie, jedno-dwusłowne wstawki, ewentualnie właśnie jakąś dziwną turecką na przykład muzykę. Tak, dziwne rzeczy mogą się dziać, proszę państwa, bo choć te meteoroidy są w sumie malutkie, one są tak mniej więcej wielkości, no ja wiem, ziarnka piasku, prawda? No rzadko kiedy są większe, one praktycznie nie ma szans właściwie, żeby dotarły do Ziemi i stały się meteorytami. Na szczęście, na szczęście. Tak, dinozaury by się deszcz, chyba z nami zgodziły. Tak, jak deszcz, to deszcz. Tych meteoroidów dzisiaj będzie na niebie bardzo dużo, dzisiaj maksimum. To tak w okolicach, to już nad ranem będzie to maksimum, ono nie będzie już aż tak widoczne, prawda? Oczywiście. Ale takie, w radiu będzie ale słychać. W radiu może być słychać, tak, więc mogą państwo też zaobserwować deszcz Perseidów w radiu właśnie w ten sposób. Bardzo dziękuję. Krzysztof Sagan, nasz radiowy realizator, ale fizyk z wykształcenia. Człowiek, który doskonale wie, co może się wydarzyć. Dziękuję. Trzeba słów, by wyrazić miłość.